От села до села танці та музики, куркується продала, мають черевики. От села до села буду танцювати, ні корови, ні вола, залишилася хата. Я продам, я отдам жидові хатину, я коплю, я зроблю ясочку пітином. Торгувати, чинкувати буду чарочками, так гуляти, так гуляти, так і з паруками. Ох, ви, дітки мої, мої голуб'ята, не журіться, подивіться, як танцює мати. Сама в найми піду, діти школу отдам, а червоним черевиками закидам, закидам. А за ті чоботи щось дав, а за ті чоботи дочку взяв. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. За тую чортову шкапину, там взяв мою рідну дитину. Чоботи, чоботи ви мої, наробили чобот, наробили клопоту ви мені. Ой, піду я до комори по муку, висять мої чоботи на кільку. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Ой, піду я до комори по пшоно, висять мої чоботи одному. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Ой, піду я до комори по пенцяк, висять мої чоботи, щось не так. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені.